kapcsolja magnóját, rock'n'roll száll az utcán át, oda vonzza a lányok táborát. A moziból hazafelé este láttuk őt, ölelkezve állt egy kapu előtt. Róla bárki megmondja, 15 perc a rekordja, nem mutatsz ma nála nagyobb menőt. Ő a csókkirály, ő a csókkirály, ő a csókkirály, ő a csókkirály. Ó, ha feltűnik az ismerősök között, a lányok összesúgnak a háta mögött. Ó, ha feltűnik az ismerősök között, a lányok összesúgnak a háta mögött. Király. A sarki párba este, ha betér, a lányok leszben állnak kegyeiért. De ő csak lazán besétál, a burlicerbe pénz dobál, s az új ritmusra egy őrült rakot jár. Karjaiban a kiválasztott lány, egy oldári jó gyöngysor a nyakán. A lépcsőházi kanyarban csókolózni elbújtak, s a szomszédok irigyen bámultak. Ő a csókkirály, ő a csókkirály, ő a csókkirály, ő a csókkirály. Összesúgnak a háta mögött, oh, oh, oh, oh, ha feltűnik az ismerősök között, a lányok összesúgnak a háta mögött. Ő a szédítő, ő a hódító, ő a hódító, ő a csábító. Szeretnék én lenni a csókkirály.